Hasilun ilk şvana şoğarif şahidi kimun Mağruba qalib heç ini diri çavu xalı biraz u Hasilun ilk şvana şoğarif şahidi kimun Mağruba qalib heç ini diri çavu xalı biraz u Ragoyish tu ronun tule Kole bhech in hawa qoyatsa Mutsevesa unin cheze Bera bitin duru karaj Ragoyish tu ronun tule Kole bhech in hawa qoyatsa Mutsevesa unin cheze Mutsevesa unin cheze